1. Middernacht, het begin van vrijdag 31 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle aanklachten schuldig bevonden. De 12-koppige jury kwam na 2 dagen beraad tot dat oordeel. Een rechter moet nu bepalen welke straf die krijgt. Dat gebeurt op 11 juli. Trump stond in New York terecht voor het vervalsen van zakelijke gegevens, waaruit bleek dat hij $130.000 zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels. Zwijggeld betalen is niet strafbaar, maar fraude in de boekhouding wel. Trump is de eerste Amerikaanse oud-president die schuldig is bevonden in een strafzaak. Maar zijn deelname aan de presidentsverkiezingen komt niet in gevaar. Hij noemt het oordeel zelf een schande. Ons land gaat naar de hel, zei hij, maar we zullen doorvechten. Het demissionaire kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee. Dat bleek tijdens een Kamerdebat. Verschillende partijen maken zich grote zorgen over mogelijke Russische sabotageacties die de Nederlandse economie zouden kunnen lamleggen. Bijvoorbeeld door gasleidingen, stroom- of internetkabels kapot te maken. Europese inlichtingendiensten hebben daarvoor gewaarschuwd. Volgens minister Ollengren worden Russische schepen al goed in de gaten gehouden, maar de komende maanden komt er een uitgebreidere strategie. Oekraïne mag beperkt Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied. President Biden heeft daarvoor in het geheim toestemming gegeven, melden internationale media. Het zou specifiek gaan om Russische doelen in de buurt van de Oekraïnse stad Kharkiv. Die ligt vlakbij de grens. Met de toestemming kan Oekraïne met Amerikaanse wapens Russische raketten neerschieten nog voordat ze over de grens zijn, of Russische troepen aanvallen die zich aan de grens verzamelen. Aan het verbod op het gebruik van bijvoorbeeld lange afstandsraketten op Russisch grondgebied zou niets zijn veranderd. Het weer. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het westen. Minima rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het juryrapport van de PC Hoofdprijs 2024 staat dat mijn gast van vannacht een van de meest eigenzinnige en genereuze dichters van onze tijd is. Een taalfree fighter is ze ook genoemd. En een archivaris van de taal van een moment. Al deze lof is voor Astrid Lampe, die vannacht naast mij zit. Mijn gast is dichter. In 1990 debuteerde ze met de bundel Rip. Daarna volgde er meer dan 10 bundels en er was ook al eerder lof. Zo won ze de Ida Gerhard Poëzieprijs en de Schrijversprijs der Brabantse Letteren. 2024 is voor mijn gast niet alleen het jaar van de PC Hoofdprijs. Er is ook een nieuwe bundel. Zachte landing op leeuwenpootjes, die hier voor me ligt. Hierin komen krasloten langs, ballonhondjes, een doos met 6 custardpastijtjes, oorlog, TikTok en een plumeau van struisvogelveren. En hoewel dit alles zo misschien wat willekeurig klinkt, voelt alles in haar bundel kloppend. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders als het komt van een genereuze freefightende archivaris van de taal van een moment. Astrid Lampe is geboren in Tilburg in 1955. Welkom. Dank je wel. Ik las het in je dankwoord. Noemde jij het een magistraal getimed telefoontje? Ja, het belletje dat je kreeg over de PC Hoofdprijs. Zeker, ja. Wat was zo magistraal aan die timing? Omdat ik net op dat moment mijn PDF-bestand had opgestuurd naar mijn redacteur van de nieuwe bundel Zachte Landing op Leeuwenpootjes. Dus dat was echt heel bijzonder. En ik was op dat moment vrij. En wat is het normaal voor moment dat je PDF opstuurt? Is dat een fijn moment? Ja, altijd een heel fijn moment. Ja, want ik kan me voorstellen dat het ook een moment van twijfel is. Is het nu echt klaar? Nee, want dan leest de redacteur het nog en dan kan ik natuurlijk opmerkingen krijgen en die kan ik verwerken. Dus het is gewoon heel prettig om het gedaan te hebben. Klaar. Ja. Je noemde het ook een telefoontje dat je leven totaal op zijn kop zet. Ja, dat is zo. Waarom was dat? Omdat het zo raar is om ineens zo'n positie te krijgen. Dat is echt heel vreemd. Ik moest natuurlijk andere mensen ook op de hoogte stellen Er waren iets van 5 dagen, geloof ik, dat het nog niet aan de pers duidelijk werd gemaakt. En toen dacht ik van, wat gebeurt mij? Ja, je wordt ineens opgetild. En ik ben de laatste tijd ben ik gewoon steeds weer bezig met een nieuwe bundel. Er zijn zoveel dingen in de wereld aan de hand. En schrijven is voor mij een manier om me echt tot die wereld te verhouden. Dus daarvoor heb ik heel veel afzondering nodig. En ineens wordt mijn hele oeuvre erkend. Ja, dat is gewoon heel, heel, heel bijzonder. Wat er dan gebeurt, hoe de mensen reageren natuurlijk. Ja, hoe reageren ze? Ja, waanzinnig. Ineens. Ja, ik had gelukkig had ik nog 5 dagen de tijd om het. Omdat het dan dat persembargo, hè, mm-hmm. Zo noem je dat geloof ik. Ja. Een embargo, dat het dan afgelopen was. Nou, ik denk, ik moet natuurlijk mijn intimie en zo moet ik inlichten. Want het is wel heel vreemd om ineens mijn naam bij die grote prijs te zien te krijgen of te horen. En ik heb nog nooit zoveel gesprekken gevoerd met mensen. Nee, dat lijken me hele leuke telefoontjes om dat te doen. Dat zijn ontzettend leuke telefoontjes. Maar het is ook heel bijzonder om ineens echt gesprekken die ik anders nooit zo op die manier heb. Want wat zeiden de mensen? Ja, ze waren allemaal verrast natuurlijk en heel blij. Heel blij, ja. Je zei ook in je dankwoord dat het delen in de vreugde de grootste erkenning was. Ja. Dus nog groter dan dat de jury zegt, u bent het geworden, mevrouw, is dat de mensen om je heen zeggen. Ja, omdat iedereen omdat ook heel blij erg zijn. Nou, ze voelen ook heel erg de waarde van die prijs. En dat je in een rij ineens staat waar je dat niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Want er zijn best veel anderen die daarvoor in aanmerking komen. En ik maak ook hele speciale poëzie. Dus ik weet dat dan niet voor iedereen is weggelegd, zeg maar even. Of dat mensen daar soms helemaal niet zo makkelijk toegang toe hebben. En daarom is dat heel speciaal. Maar is het dan iets waar je altijd van droomt, stiekem ergens? Nee, helemaal niet. Gewoon iets onmogelijks bijna. Nee, ik heb het ook nooit onmogelijk gevonden. Voor mezelf was het altijd het idee van ik zou net zo goed allang de VSB-prijs hebben kunnen winnen of niet. Ik weet dat het daar niet om draait. Ik weet dat het daar niet om draait. Nee. En ik heb altijd heel veel erkenning ook gehad en gevoeld. Maar wel gemerkt dat ik een aparte weg heb gekozen. Omdat het niet zo, ja, niet zo'n gewone, gebruikelijke poëzie is, denk ik. Ja, ja, daar gaan we het zeker straks nog even over hebben. Wat ik ook las, is jouw woorden, een versje van mij zal de huidige Kamervoorzitter niet snel in zijn dagopening opnemen. Nee, dat denk ik niet. Denk jij wel dan? Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat dan weer als een uitdaging zouden kunnen zien. Maar waarom denk jij van niet? Ik denk dat hij gewoon een bepaalde voorkeur heeft voor de gedichten en dat hij ze uitkiest. Wat vind je ervan dat hij dat doet? Ja, dat heb ik ook in mijn dankwoord duidelijk gemaakt. Dat hij dat inzet voor zijn eigen gewin eigenlijk. Dat hij daarmee toch heel veel duidelijk kan maken, denk ik. De keuze die hij maakt met die gedichten. Ja, wat maakt hij dan duidelijk? Ja, wat maakt hij duidelijk? Ik noem het kleur bekennen. Maar zitten er in de gedichten die hij kiest zoveel kleur dat het... Ja, dat ik denk dat hij die echt aanwendt om dingen duidelijk te maken. En dat het ook een bepaald soort gedichten zijn, ja. Heb je enig idee waarom hij het doet? Want kleurbekend, ja. Ik vraag me wel eens af, waarom doet hij dat? Ja, dat vragen we ons dan alle twee af. Maar ik denk dat hij... Ja, een bepaalde traditie sowieso in stand wil houden. Iets erbij zegt dat je wel blij bent inderdaad dat hij jouw gedichten hiervoor niet gebruikt. Nou, ik denk dat sowieso wanneer hij die gedichten gebruikt, dat dat dan echt een instrument te zijn om te laten zien waar die staat. En wat je ook wel heel erg merkt, is dat mensen, wanneer ze geen toegang vinden tot de moderne poëzie. In de poëzie heb je toch nog wel echt stromingen, vind ik. Dus het, zeg maar, de traditionele en de, ja, zoals ze mij noemen, wat denk je? Ze noemen me soms postmodern. Dan denk ik, ja, wat is postmodern nou precies? Maar ja, je stelt me wel echt lastige vragen. Ja, ik had misschien stiekem de hoop dat jij het antwoord zou hebben. Ja, ik heb gewoon een idee daarover, een heel sterk idee. Wanneer je ook bijvoorbeeld dat mensen heel erg teruggrijpen naar een traditie, omdat ze de moderniteit gewoon nooit echt goed verwerkt hebben en waar het nu heen gaat. Dat merk je ook bij Baudet bijvoorbeeld. Dat hij echt de christelijke traditie en ook van bepaalde gedichten houdt. Die zal echt geen moderne of postmoderne gedichten zo snel waarderen. Helemaal niet. Die willen terug naar een tijd. En daar passen jouw gedichten niet absoluut niet. Ik wil met jou ook even een stukje terug in de tijd. Ja. Want je zei ook, mijn vader en mijn moeder dank ik voor de artistieke en rebelse genen. En daarna vertelde je dat jouw vader aapjes boetseerde. Ja, dat was zo. Ja, toen had ik ook meteen heel veel vragen. Oh. Wat voor aapjes dan? Wanneer deed hij dat? Waarom? Nou, hij werkte heel graag met vloeibare hout. En hij had een tandartsvriend waar hij op een gegeven moment een hele set van die boortjes en dus een tandartsboor kreeg. En op die manier ging hij zowel kerststallen maken als aapjes boetseren. En dan moesten wij als kinderen model zitten. Heel bijzonder was dat, ja. En vroeg je wel eens waarom hij dat deed? Nou, dat deed hij gewoon. Zoals veel meer dingen. En jullie zaten gewoon? Tiffany lampjes maken. En ja, wij zaten. Ja, ik vond het mooi natuurlijk dat gebeurde. Het was niet zijn werk? Nee, het was niet zijn werk, nee. Maar aan de andere kant van jou. De vader van jouw moeder, die was een van de eerste fotografen. Ja, dat klopt, ja. Dus dat artistieke gaat aan twee kanten. Ja, dat artistieke zit er dik in. Uit wat voor gezin kom je? Een groot gezin, las ik. Ja, het is een heel groot gezin met 8 kinderen. En waar zat jij in de rij? Ik zat de vierde ben ik, ja. Een beetje in het midden? Ja, een beetje in het midden, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb nooit zo heel veel zin om dat helemaal naar boven te halen. Mijn gezin. Ik vind het eigenlijk veel fijner om gewoon over mijn werk te praten. Over mijn gedichten. En waarom vind je het niet fijn om daarover te praten? Ja, ik heb dat genoemd in mijn dankwoord. En ik vind het zeker wel belangrijk. Maar Te ingewikkeld? Nee, niet ingewikkeld. Want ik ben er best een beetje nieuwsgierig naar. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het fijner als je wat nieuwsgieriger naar mijn werk bent dan naar mijn familie, zeg maar even. Okay, mag niet dat ik dat wil verbergen, maar ja. Ik heb ook nog heel veel vragen over je werk. Ja. Maar mag ik nog wel iets vragen over je reislustige moeder? Want daar zeg je nog wel iets heel moois over. Van met haar eigen leven tot haar leerschool heeft ze ons, haar 8 kinderen, de snelste vlucht uit het patriarchaat gewezen. Ja, ja, ja, weet je wat het is? In zo'n dankwoord is dat heel geconcentreerd. En is dat eigenlijk hetgeen wat ik los wil laten. En voor de rest wil ik dat niet helemaal ingevuld hebben. Dat vind ik mooi. Ik vind het mooi om mensen te kunnen bedanken. En degene die in die zaal zaten, en zeker mijn broers en zussen, die weten dan precies waar ik het over heb. Ja, ik kom heel snel nu bij allerlei ideeën die ik heb. En dat ik ook merk van, wat is het raar. Ik kom daar nu pas achter wat de positie van vrouwen altijd is geweest. En ik vind het eigenlijk heel vreemd dat mijn moeder bijvoorbeeld gewoon nog niet eens een eigen rekening had. En dat wij de eerste zijn, en dat besef ik me nu pas, die echt helemaal vrij zijn. En dat heeft misschien wel te maken met de scheiding van mijn ouders. Dat we daardoor niet heel erg in met zo'n... hoe moet ik mijn vader nou noemen? Wel de patriarch in het gezin. Mijn moeder die vertelde... Ja, komen we toch wel op mijn verleden? Oké. Mijn moeder die vertelde altijd dat mijn vader in zijn verlovingstijd voorbeeldig was. Echt een fantastische man. Ja, ze was gewoon heel verliefd op hem. Heel speciaal. Hij was ook echt wel een mooie man. Een sprookjesprins. Nou ja, daar leek het wel op. Veel dansen, weet ik. Maar op het moment dat ze getrouwd waren, werd zij echt haar zijn bezit. En veranderde zijn houding. Ja, dat was wat hij kende. Ja, gewoon die verandering in die houding van je bent nu mijn bezit. Ja, zij heeft heel vaak gezegd van dat was voor mij een waarschuwing. En er waren wel meer waarschuwingen. Maar ik denk dat het een hele romantische liefde uiteindelijk was. Ja, dat denk ik. Echt een romantisch beeld van de liefde en het trouwen. Maar mijn moeder heeft heel erg vastgezeten daarin. Het feit van dat zij... Nou, ga ik er toch over praten, oké? Het feit van dat zij heel graag wilde studeren. Dat zij dokter wilde, geneeskunde wilde gaan studeren. Haar vader, die dan een artistiek beroep koos, bij Philips werkte, onder andere films gemaakt heeft, van Abbe Museum, allemaal die connecties had. Ze bewonderde haar vader heel erg. En op een bepaald moment vroeg ze dus... Ja, ze wilde gewoon heel graag doorstuderen. Geneeskunde. Maar dat mocht dus niet. Want een meisje. Ja. Dus niet oudste nodig. Oudste dochter mocht gewoon niet. Ze zou trouwen. Dus dan heeft ze uiteindelijk de apothekersopleiding mogen doen. Ik geloof dat die 2 jaar, die heeft ze in 1 jaar gehaald. En heeft ze nog een tijdje dus in de apotheek kunnen werken. Maar heel haar, noem het maar, de intellect werd gewoon te weinig aangesproken. En dat was in die tijd dus heel normaal. Ja, en jij vond het als kind waarschijnlijk ook normaal. Wat vond ik normaal? Nou, dat die situatie zo was. Dat je een hele slimme moeder had. Ja. Die ja. Ja, ik vond het normaal, maar ik snapte later wel van wat haar strijd is geweest. Want dat heeft ze altijd heel goed gecommuniceerd met ons. Ja, het was gewoon een wijze vrouw, zeg maar even. Ja. En een rebelse dus ook. Een rebels, ja. Ja. Ja, mijn moeder was niet zo rebels, maar mijn vader eerder. Ja? Ja. Ja, ja. Ja. En het was een katholiek gezin? Of viel dat wel mee? Ja, we waren wel... Katholiek ja, light. Het was heel katholiek in eerste instantie. Maar na verloop van tijd was dat wel voorbij. En was jij ook heel katholiek in eerste instantie? Nee, gewoon. Gewoon. De kerk en alles, ik vind het nog steeds... God en Jezus, en die horen er allemaal bij. Ja, maar we gingen ook al heel snel... verdwenen we naar de achterste bank en zo. Vooral mijn oudste broers dan. Ja, ja, mijn oma van... de moeder van mijn moeders kant... die was ontiegelijk gelovig. En was ook echt een... Hoe noem je dat? Ze controleerde dat ook. Als ze dan zondag bij ons was, dan... gingen we, ja, mijn vader die ging ook rond met van die met het geld ophalen. Mm-hmm. Dus we hadden de hele voorste rij was voor onze familie. En als mijn oma er dan was, dan ging ze ook altijd meezingen, weet ik nog. En de muntjes uitdelen. Nou ja, op een gegeven moment was dat voorbij gewoon. In de tijd. Zonder slag of stoot eigenlijk. Nou. Bij mijn ouders denk ik ook al minder. Maar die zijn volgens mij heel gelovig geweest. Tot ze van hun geloof vielen. ik neem aan dat het dat geweest zal zijn. En bij jou is het gewoon langzaam weggeëbd? Ja, ik heb daar nooit veel last verder van gehad. Nee, ik heb er nooit last van gehad. Ik heb het gewoon... Ja, wat dat betreft is het katholieke geloof altijd nog wel aardig. Hè? Het is een soort theaterstuk. Ja, en je kan ook dingen goed maken als ze even niet zo lekker zijn gelopen. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, het is allemaal heel geleidelijk gegaan. We gingen gewoon in de achterste bank kijken of, of er mensen waren die dan stuivers op de grond kon je achter. Op de grond kon je altijd wel stuivers vinden en zo. Ja, ja, ja. En daar kocht je dan snoep van? Bijvoorbeeld, ja. Maar ik zit nu helemaal in mijn verleden en ik ben helemaal niet meer in mijn bundel. Oh, maar daar komen we echt nog okay. Wel. Maak je al geen zorgen. Ja. Want, al jouw broers en zussen zijn kunstopleidingen gaan doen? Nou, niet allemaal. Oh, dat dacht ik. Maar ja, wel veel. Niet allemaal, wel veel, ja. En jij koos voor de laboratoriumschool? Ja, toen, in die tijd, ja. Wat wilde je worden? Ja, ben ik vanuit die laboratoriumschool ben ik chemisch analistenschool, ben ik naar de Academie voor Expressie gegaan. Ik wilde wel richting theater, denk ik. Maar waarom dan eerst die omgeving? Ja, vond ik ook heel fijn. Ik was erg goed in wiskunde en in natuur en scheikunde. En ik vond dat wel heel interessant, ja. Ik vond dat fijn, dat studeren en dat werken. Maar uiteindelijk wilde ik ook weer los daarvan. Iets artistieks, om het zo simpel te zeggen. Ja, dat wilde ik heel graag. Toneelspelen wilde ik. En dat ben je ook gaan doen. In die tijd ben ik ook gaan doen. Maar via een hele andere opleiding. Ja, want het was een opleiding tot docent dan? Ja, onder andere. Ja. Maar je wilde liever zelf? Ja. Wat? Zelf? Zelf spelen. Zelf spelen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Was dat een fijne periode? Ja, heel fijn. En waarom ben je daarmee gestopt? Want toen kwam het dichten. Ja, ik ben door die school gegaan met... even kijken, toen heb ik ook nog een tijdje heb ik de richting speltherapie heb ik gevolgd. Dat vond ik ook heel interessant. Ik vond eigenlijk alles interessant op die school. En toen merkte ik dat ik het toch wel het allerfijnste vond om met mensen te werken naar aanleiding van theater, naar aanleiding van een toneelstuk. Dus ik ben afgestudeerd in de richting regie en zelf speelden we ook. Ja, ja. En dat was een fijne periode? Ja, het was een fijne, heel fijne periode. Ja, dat was een hele fijne periode, ja. En toen was er de altijd nieuwe vriend. Zo noem je jouw partner. Ja. En die, hij zat ook in het theater, of begreep ik dat verkeerd? Ja, die zat ook in het theater, ja. En hij stapte over naar de zorg? Hij stapte over naar de zorg, ja. Ja, ja. En dat gaf jou de ruimte om je met taal bezig te gaan houden? Ja, met taal. Ja, met taal. Nou, het was zo dat ik een toneelstuk had geschreven. Dat was het eerste eigenlijk. Na al die tijd in het theater te werken, merkte ik dat ik het toch niet zo prettig vond om alleen maar te regisseren. En, of te regisseren of te spelen. Die theaterwereld is ook niet alles, zeg maar. En toen koos ik ervoor om zelf te gaan schrijven. En heel veel te gaan lezen. Toneelstukken of gedichten al? Ik ben eerst begonnen met een toneelstuk, maar dat wilde ik toen stoppen. Het is echt zo dat je die creatieve stroom, dat je die kan sturen. Dus op het moment dat ik met het toneelstuk schrijven stopte, wilde ik een roman gaan schrijven. Die heb ik ook helemaal geschreven. En toen kwam ik uiteindelijk bij gedichten uit. Je hebt een hele roman geschreven? Ja, ik heb een hele roman geschreven. Waar is die? Ja, die ligt nu, die ligt nu ergens, ergens in een laadje. Maar hij was af? Hij was wel af, ja. Het was een, wat ik noem, een experimentele roman dan toch. En intussen was ik dus, heb ik veel poëzie gelezen en merkte ik ineens dat het daar allemaal bij elkaar kwam. Dat het zo fantastisch is om een gedicht te lezen. Omdat het iets scenisch heeft ook. En dat je daar een gigantische ruimte mee op kan roepen. Echt een ander universum binnen kan gaan. Dat vond ik zo mooi van gedichten. Eén bladzijde. Maar kan het met een roman niet ook? Nou, ik werd een beetje heel erg... Ik denk, de wereld is zo vol met personages. Het een na het ander. En die beschrijvingen. Terwijl poëzie werkt totaal anders. Poëzie werkt totaal anders. En dat is fascinerend. En dat vind ik nog steeds. Want het is vrijer dan een roman? Of? Veel ruimtelijker. Je komt echt in een andere wereld. Je betreedt een ander domein op het moment dat je een gedicht leest. Maar dan even, je hebt dus een roman, die heb je helemaal af. Ja, die heb ik helemaal af, ja. Die stop je in een laadje. Nou, die heb ik nog wel met een redacteur besproken, ja. En dan neem je een nieuw vel papier en dan denk je... Ik dacht en echt nu wordt het een gedicht. Ja, dat gebeurde gewoon, omdat ik die roman... En toen merkte ik dus dat ik een toneeltekst of een... Ja, dat ik het dus anders kon benaderen. Omdat ik toneelstukken lezen zo spannend vond altijd. Ik vond dat mooi. Ik wilde eigenlijk helemaal geen acteurs meer zien. Als je echt een toneelstuk leest, dan activeert dat je verbeelding. En dat was voor mij voldoende. En dat vond ik ook heel spannend. En ook hoe dat in elkaar steekt. Echt op dat niveau. Heel, heel prettig. In plaats van, ja, wat ik dan noemde, een beetje badinerend wel, maar de anstelleritis. Daar hield ik gewoon niet meer van. En, want acteren is een beetje aanstellerisch? Ja, toch wel, ja. Ja. Een beetje overdrijven? Ja, nee, ik vind dat er heel goed geacteerd kan worden. Maar die hele wereld is nogal... dat noem ik dan aanstelleritis. Veel aandacht. En je moet natuurlijk ontzettend zorgen dat je ook je positie krijgt. En dat vond ik aanstelleritis. Maar ik vind het nog steeds fascinerend. Hoe je met woorden, ja, gigantische bewegingen kan inzetten. Ruimtes, domeinen kan betreden. Die aanschuren. Aanschuren tegen de werkelijkheid. Of dat je de werkelijkheid en de harde realiteit, dat je die ook toe kan laten daarin. En dat er toch iets kan gebeuren waardoor dat niet meer zo vreed is of... Ja, ja. Gebeurt dat dan allemaal meteen bij je eerste gedicht? Ja, ik denk het wel, ja, ja. Dus dan klikt er iets, dan klopt er iets en dan is het goed. Ja, dat is zo sterk. Bij mij is dat van begin af aan zo sterk geweest. Je gaf jezelf 2 jaar om het uit te proberen. Ja. Dus dat betekende ook heel erg veel lezen. Heel veel oefenen ook. Ik oefende gewoon door mijn dromen op te schrijven, bijvoorbeeld. Heel veel lezen en daar aantekeningen maken. En toen, doordat ik dus weer poëzie ging lezen, merkte ik van, ja, zo kan het ook. Zo kan je echt iets anders organiseren met die taal. Ik vind het nog steeds dat je daar zo veel mee kan. Dat je het echt als bouwstenen gebruiken kan. Dat je echt constructies kan maken. Ja. En dat je vooral... Ik weet niet heel goed hoe ik dat precies moet omschrijven. Maar ik denk dus dat ik vanuit mezelf gewoon heel sterk al direct een andere richting insloeg dan... noem het maar meer traditionele poëzie. Ja, dat wilde ik vragen. Want als je dan heel veel leest, ja, ga je dat dan niet vanzelf een beetje kopiëren? Nee. Jij las heel veel en je dacht, anders. Het moet anders. Ja, ik vond het gewoon mooi zoals het werkte op dat papier. Ik denk van, je kan dat dus... Ja, ik kon eigenlijk, zeg maar even, een toneeltekst op een andere manier schrijven. Een scène op een andere manier maken. Je gaat gewoon anders denken wanneer je poëzie maakt. Omdat je het ook met ieder gedicht definieert. Want je weet niet waar je uitkomt. Maar ik wist wel dat ik geen sonnetten zou schrijven. Ik wist wel dat ik al heel snel de gewone vrije vorm zou kiezen. Heb je het wel geprobeerd? Nee, nee, nee. Niet eens? Nee. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Zat dat talige er altijd al in bij jou? Ja, ik denk het wel, ja. Want iemand die analist wil worden en wiskunde zo leuk vindt... en dan die dan ja. eindigt... Ja, nee, nee. Of is poëzie ook een soort wiskunde? Is er maar één oplossing? Nee, dat is toch anders. Maar ik denk wel dat de beta-kant heel geschikt is. Ja, daarvoor ook, om die mee te laten doen. Ja. Ja, op welke manier krijgt die dan ruimte? Wat een moeilijke vraag. Het is toch ook puzzelen? Het is toch ook... Maar puzzelen, dat suggereert dat er... één goede oplossing is. Een puzzel. Nee. Nee, er zijn veel meer oplossingen. Dat is juist het mooie. Als je al die regels gewoon los zou maken en ze in een ander. Ja, ik ben de hele dag, als ik poëzie maak, dan is het niet anders dan schuiven. Die regels op andere manieren in elkaar passen, ineens weer. Een materiaal van buiten toelaten dan hetgeen wat je van binnen, ja, waar je mee bezig bent. Dat komt vanzelf aan bod op het moment dat je dat aandacht geeft. Ja, het is echt heel mooi werk eigenlijk. Feitelijk en zeker. Ja. Ik ga tussendoor voor iedereen die niet al om 11:40 bij ons was... Nog even iets over jou vertellen. Want naast mij zit Astrid Lampen. Astrid is dichter sinds 1990, toen debuteerde ze met de bundel Rip. Daarna volgden er meer dan 10 bundels en veel lof. Ze won de Ida Gerhard Poëzieprijs, de Schrijversprijs der Brabantse Letteren. En nu is ze ook de winnaar van de PC Hoofdprijs 2024. En er is een nieuwe bundel, Zachte Landing op Leeuwenpootjes. Ja, dus dan heb je in 1990 je eerste bundel. Volgens mij was dat wel wat later. Later nog? Ja. Ja, hoe oud was je toen je debuteerde? Was denk ik... Ben je er niet op vast? 38 of zo, ja, 38, ja. Hoe is dat zo'n eerste 1997 keer? Was het, ja. Nog later, ja. Ja. Hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Ook weer. Beetje zoals de PC Hoofdprijs krijgen. Op het moment dat je eruit gepikt wordt, is dat zo mooi. Ja, want hoe word je... Je hebt het opgestuurd en dan... Ja. Ja. Ja. Ja, opgestuurd. Ja, dat is heel mooi. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je van jezelf al weet... Mag ik nog even iets zeggen? Ik weet waarom ik het vervelend vind om zo uitgebreid over mijn ouders en zo te praten. Dat heeft heel erg te maken... Ik heb er zelfs heel lang over gedacht om dat theaterverleden helemaal niet mee te nemen. Omdat ik dacht van, nou ja... Ik ga nu schrijven, dus dat is iets anders. En wat ik zo mooi vind van poëzie... is dat je eigenlijk iedere keer opnieuw... weer met een lege bladzijde begint. En dat er dus... Dat is het steeds in dit moment. En dat andere, dat speelt dan al lang niet meer mee. Op het moment dat ik morgen weer een nieuw gedicht ga maken... dan is het weer... Echt een schone lei. Maar kan je alles wat je weet en ziet en bent en hebt meegemaakt... loslaten op het moment dat het witte vel er is? Is niet altijd Astrid Lampen degene die dat witte vel gaat beschrijven? Nee. Ja, ik ben het wel. Maar ik bedoel, ik ben wel degene die dat bouwt. Maar dat verleden werkt natuurlijk wel mee. Maar niet zo één op één. Ik put er ook wel allerlei. Ja, ik put er natuurlijk wel uit. Ik heb juist. Ik interview natuurlijk ja. Makers. Ja. En ik merk bij de meesten toch wel dat die dingen niet zo strak gescheiden zijn. Mm. Ja. Dat je altijd jezelf meeneemt in wat je maakt. Ja, altijd niet. Nee, vaak. Nou, het vreemde is dat ik dat helemaal niet zo ervaar. Dat je wat je beweegt echt omzetten kan. Dat je het transformeren kan. Ja, zo is het. Je transformeert het op het moment dat je daar... Ik ben niet zo bezig met mijn vader en mijn moeder. Op die manier helemaal niet. Nee. Je noemt jezelf een atypische winnaar van de PCO-prijs. Ja. Wat zou je moeten doen om een typische winnaar te worden? Nou, misschien wel wat jij nu net vertelde. Ja, of zo net jezelf, schrijven. Nou, nee, dat je jezelf heel erg meeneemt. Dat je jezelf heel erg meeneemt, steeds. Terwijl ik het zo interessant vind dat ik een construct kan zijn. Zoals je dat misschien in het theater personages noemt. Zo vind ik dat je die delen ook naar voren kan schuiven. Dat je dus je ik op die manier nooit... Ja, dat vind ik vaak met het klassieke. De dichter staat dan zo voorop. En ik wil juist uiteindelijk als dichter me terugtrekken... om de lezer in dat bouwsel toe te laten. Dus daarvoor moet jij plaatsmaken. Je moet plaats, maar er zou genoeg ik in zitten. Mm-hmm. Maar dat, ik weet dat het ook een construct is. En dat construct valt wel heel vaak gewoon goed samen. Maar het is echt bouwen. Het is niet vanuit een autobiografie. Die gegevens... Ja, die... Het gaat gewoon niet om jouw stem. Het gaat om een stem geven. Dus dat is niet mijn stem alleen. Dat is ook de geluiden die ik opvang. Stem geven aan. Ja, dat kan. Dat is juist ook meerstemmig. En ik zet een ik heel vaak in. Zeker, maar het is echt een construct. Zo. En bij elke witte bladzijde kan die ik dus anders zijn. Ja. Ja. Zou je wat voor willen lezen? Ja. Dan weet luisteraar ook waar we het over hebben. Zullen we beginnen met die op bladzijde 38 die jij hebt uitgekozen? Ja. De gevel slaat los van de muurankers. Het huis maakt water. Je thuis zeilt aan de wind. Tussen buiten en binnen wringt zich een deur. Wringt zich geboortegrond, een doorgeefluik. En van het keukenblok een zwevend rib. De voormalige draagmuur kraakt de code van familiegeheimen die onder ons hadden moeten blijven. Tussen deurstijl en daklijst wringt zich de weerbare leeftijd. Dankjewel. Ja, dat is wel toevallig dat daar kraakt de code van familiegeheimen die onder ons hadden moeten blijven. Ja, zat ik te veel te kraken? Jij wil je gedichten liever niet uitleggen. Nee. Dat hoeft van mij ook niet. Nee. Maar kan je dat uitleggen? Wat zou er dan gebeuren? Ik denk op het moment dat ik het uitleg... dat er heel sterk tussen gaat staan. Dat mensen geneigd zijn om het via mijn uitleg... of via de uitleg van een recensent... als die echt zou uitleggen, maar dat doen ze vaak niet, hè? Echt uitleggen... Dat mensen dat er dan in willen lezen. En dat merk ik heel sterk, omdat ik een paar keren al heb genoemd dat Oekraïne hierin verwerkt is. En dan willen mensen in ieder gedicht Oekraïne lezen. Maar zo zit het niet. Waar is de oorlog? Maar zo zit het natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dus mensen willen iets herkennen. Van, oh ja, nu snap ik het. Ja, dan. Ja, ik weet niet of het altijd te maken heeft met... Ja, ik denk dat mensen willen heel graag iets meteen begrijpen. Terwijl ik denk, je mag het ondergaan. Dus dat vind ik veel belangrijker. En wat ik net zei, van dat ik mezelf daaruit juist uit wil terugtrekken. En dan kan ik er opnieuw weer ingaan. En ja, dan werkt het voor mij ook. En voor jou zal het anders werken. Ja, ik kan me ook voorstellen, je kan het ondergaan. Maar ik kan me ook indenken dat er mensen zijn die dingen beter ondergaan als ze met hun hoofd beginnen. Ja. Maar dat doe je ook niet als je muziek luistert. Met je hoofd beginnen. Want het hoofd dat zit namelijk zo ontiegelijk vaak in de weg. Dat hoofd is waar ik dan uit weg wil. De wereld die wordt zo ontzettend gevuld met meningen en opinies en uitleg. Zonder dat mensen echt... Ja, zeg maar de uitnodiging aannemen en gewoon het lezen voor wat het is. En wat met poëzie natuurlijk heel belangrijk is, is dat het gaat klinken in je hoofd. Dat het klinkt. Bijna als muziek bedoel je? Ja, dat zit er allemaal in. Maar het zijn ook beelden. Ja, ik denk dat... Alles wat ik uitleg, dat mensen dat er dan in willen lezen. Hetzelfde als dat er gevraagd wordt, wat voor bedoeling heb jij daarmee? Geen andere. Ik heb geen andere bedoeling dan die constructie te geven en mensen uit te nodigen om daar in te gaan, zeg maar even. En ben je niet bang dat het voor mensen ook... te veel overkomt als nou, zoek het er maar mee uit. Nee. Ik ga jou niet helpen, zoek het maar uit. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk op het moment... het vraagt wel een andere manier van lezen. Het vraagt een soort bewegelijkheid. Van dat je niet... Wat je merkt is dat mensen vaak het verhaal eruit proberen te halen. En ik denk dat ik... Dat ik zeker, coherentie, dat is heel belangrijk om dat erin te brengen. Een soort rode draad is heel belangrijk om dat erin te brengen. Maar ik bouw die dingen heel zorgvuldig op. Met het idee, ja, ik kan erin verpozen. En... Ik neem aan anderen ook. Alleen heeft het ook met de aandacht te maken. Op het moment dat je echt aandacht geeft, dan zal het ding vanzelf gaan bloeien, zeg maar even. Ja, of iets teruggeven. Ja, vanzelf. Ik vind dat je helemaal niet hoeft na te denken. Zo verschrikkelijk na hoeft te denken. Bij mijn gedichten. Nee, dat je daar een bepaalde bewegelijkheid... gewoon meegaan met de beelden. En eventueel nog een keer herhalen. En nog een keer herhalen. Of gewoon kleine strofen. En een strofe. Ja... Ja, ja, dat is wat ik denk. Dat is genoeg. Ja, meer dan genoeg. Die actuele buitenwereld, die zit wel vaak in je werk. Ja. Dus nu Oekraïne, dus dan kunnen we in elk gedicht Oekraïne gaan zoeken. Ja, ja, ja, hoe zit dat erin? Nee, dat is eigenlijk verkeerd om dat zo te noemen. Maar waarom zit die actuele buitenwereld erin? Omdat ik gewoon denk, de wereld is zo om me heen, wat ik zie... Het is allemaal zo kapot aan het gaan. En er is zoveel... is het niet door een ram, dan is het door een oorlog. Dus ik kan gewoon niet zo goed leven in... afgesloten van wat er aan de hand is. Ik wil daar naartoe. Met mijn aandacht wil ik daar naartoe. Ik vind het belangrijk dat mensen zich daar niet voor afsluiten. En er zijn zoveel middelen die ons gigantisch verslaafd maken en onze aandacht hacken, dat ik denk, je moet je daar, en dat doe ik natuurlijk als ik werk, doe ik dat helemaal. Je moet je daar gewoon van losmaken. Want anders blijft er niks meer over van ons. Dan gaan we alleen nog maar shoppen en door die enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt, ja, daar word je toch helemaal knettergek van als je daar ingezogen wordt. Maar ja, dat kan je ook zeggen over zo'n oorlog in Oekraïne. Daar word je ook knettergek van als je daar ingezogen wordt. Ja. En wat doe jij met je gedicht? Zet je daar iets tegenover? Of? Ik zet daar iets tegenover, ja. Ja, ik benader het niet vanuit de politieke kant. Maar ik sleur de wapens die daar gebruikt worden, de munitie, die sleep ik in mijn gedichten. Dus ik luister heel goed naar van... Ja, ik ben wel gefascineerd, zeg maar, door het feit van dat er zo'n hele industrie op losgelaten wordt. De wapenindustrie. Ja, de wapens gewoon. Mm-hmm. Alle, en de strategieën. En hoe dat allemaal bekonkeld wordt. Hoe dat allemaal in elkaar steekt. Ja, maar het is dan, niet dat jij dan denkt, oké, maar ik zet er iets moois tegenover. Nee, mooi niet. Nee. Of iets troostrijks of iets... Nee, omdat ik denk dat dat weer... Dat te veel cocoenen is, dat te veel... Ga maar rustig slapen. Ga maar rustig slapen. Dat niet alleen, maar ook dat het gewoon uit beeld gesneden wordt. Het wordt al veel te veel uit beeld gesneden. Jij zou kijken naar... Niet alleen maar kijken, maar het omzetten in... Zoals je vanuit de puinhoop ook een hele hoop weer kan... maken, zeg maar. En dat is bijna het eerste wat ook optreedt. Dat je merkt dat wanneer alles plat gaat, dat mensen toch aan de gang gaan. Omdat dat de overlevingsdrang natuurlijk is. En door daarop in te zoomen, door die mensen eigenlijk te zien, niet zozeer de politiek daaroverheen, want daar heb ik ook wel ideeën over. En dan denk ik van... Waarom je bent verbonden met die gewoon de mensen die het echt overkomt. Dus daar is je motto ook. Je motto is van een pijpfitter uit de Oekraïne. Ja. Geïnterviewd wordt door een journalist van Trouw. Hij is duivenmelker als hobby. Ja, en hij zegt, ik wou dat je over mijn duiven schreef. Ja, die wilde ik eigenlijk gewoon eren daarmee. Ja, dat heb je ook gedaan. Zou je nog een gedicht willen voorlezen? Ja. Op bladzijde 22. Even kijken, 22, oké. Okay. 'Snachts geldt het goedkope tarief. Het wasje draait. Waar de grond zich opent, de boomgrens opslokt in het schootsveld van zuigende technobassen en botsende waarheden, leerden we bidden. De schroeven en moertjes uit het moederdier losgetrild. De kou van de taag doet het verhaal kantelen. Een doos met 6 custardpastijtjes staat klaar in de veldtent. De man in de loop, fysiek en nabij. Zwaar van gestapelde waterkou, je had niet op mijn vuurmond gerekend. Dankjewel. Ja. Het is ook enorm praktisch bijna. Over 's nachts wasjes draaien, omdat dan de stroom goedkoper is. Ja. Maar aan de andere kant heb je het over... zijn we opeens aan de taag en gaat het over custardpasteitjes. Ja. Ik zal er nog één doen. De bui een kans in bloei te schieten. Te rebelleren. Een bloei zo fel dat die vanuit de ruimte zichtbaar is. Je bloemenkroon een halo, op NASA-foto's vastgelegd, je GPS. Slaande autoportieren, op de TikTok-moves van influencers, splijt de bloemenzee, een exodus. Deepfakes in één take zuigen zij de kleur uit het rif. Op NASA-foto's vastgelegd is het de bloemenzee die zich als eerste terugtrekt. Je ziel, je lichtprofiel, je GPS. En zo. In het juryrapport stond ook dat er zijn weinig andere Nederlandstalige dichters die zo uitvoerig en zo vroeg over de opkomst van digitale technologie hebben geschreven. Ja. Wat is dat? Waarom? Ja, dat vind ik fascinerend. De hele deepfake AI. Ja, TikTok. Echt. Ja. Heb jij zelf... Zie jij op de socials? Nou, vooral om het te onderzoeken. Zo ben ik erop gegaan. En omdat je het gewoon om je heen hoorde... en dat je merkt dat die invloed heel groot is... En die is veel, veel groter dan dat ik in het begin dacht. Ik schrok me echt kapot toen ik erop ging. Want eerst dacht je, is iets voor de jeugd, voor kinderen? Nee, niet zozeer. Twitter had je natuurlijk ook. Ja, dat is waar. Ja. En waar ben je dan kapot van geschrokken? Nou, dat je zo bij iedereen als het ware naar binnen kon kijken. Dat je door al die foto's... Ik voelde me echt een gluurder. Dat je gewoon vrij toegang had tot de hele familiealbum. En dat jij jezelf naar binnen frikt en familiegeheimen. Ik voelde me echt een gluurder als ik daar... En ik heb het nog steeds wel dat gevoel van... Ik zit er niet zo vaak op. Ik ben nu eerder aan het zenden nog een beetje PR-kanaaltje is het voor mij nu eventjes... Maar ik heb wel geprobeerd om daar wat anders te tonen. Maar ik vind het uiteindelijk ook fascinerend. Echt fascinerend. De mogelijkheden die het geeft. De manier waarop je gaat denken. Maar het staat me ook helemaal niet aan. En ik vind het akelig. En kan je dat akelige onder woorden brengen? Omdat je heel erg... met je profiel aan de gang gaat. En omdat alles wat langskomt... je echt wel vaak ook je prikkelt... om maar te reageren. Om steeds weer gevoed te worden met zaken... waardoor je in de actie wil schieten of iets wil teruggeven of opmerkingen plaatsen of meningen. Ja, ik heb dat zelf niet zo, maar ik merk dat heel veel gebeurt. En hoe is die taal? Wat vind jij van die taal waarin dat gebeurt? Ik vind het gewoon niet prettig. Ik vind het niet prettig. Nee, ik vind het jezelf zo enorm etaleren en... en TikTok, heel erg. Ik vind het heel... Ja, profieltjes, de buitenkant... Je uiterlijk. Het komt ook gewoon doordat dat allemaal geregeld is natuurlijk. Het algoritme. Ja, ze hebben je door. Ze weten precies wat je wil zien. Ze weten precies waar. Ik ben er niet bang voor. Op jou krijgen ze geen vat. Mm. Maar jij geeft ook les, toch? Ik geef nu geen les meer. Nee. Maar ik heb wel 20 jaar ongeveer les gegeven. Maar, ja. Want het is natuurlijk, we zeggen heel vaak, ja, het zijn vooral de jonge mensen en hun aandacht is weg. Ja, dat is echt zo. Het is echt heel erg moeilijk om ze nog. Ik ben ontzettend blij dat ik gewoon de fysieke wereld, noem het maar even, niet de virtuele wereld, maar dat ik de fysieke wereld nog zo bewust heb meegemaakt. Waardoor ik weet van het is zo belangrijk om zintuigelijk ook vooral met de wereld in contact te staan. En dat virtuele, dat is echt, bedoeld om je ook daarin te trekken. Je erin te zuigen. En ja, het zit razend knap in elkaar. Het zit razend knap. En dat is het enge, omdat er zoveel manipulatie vindt op al die niveaus, vindt dat gewoon plaats. Waardoor je gewoon ook die hele polarisatie, denk ik dat allemaal daarmee te maken heeft. Want wanneer je meer met de mensen zelf in contact zou komen en wanneer je even niet constant gevoed wordt door al die YouTubes of door alles waar je dan wel in geïnteresseerd bent. Ja, je raakt vanzelf geïnteresseerd waarschijnlijk. En je blijft in je eigen bubbel. Dat is zo goed aan die dingen. Dus maar ook steeds meer zien wat. Ja, maar dat je ook merkt van dat je gewoon naar de perversie wordt geduwd. En dat de nieuwsgierigheid je bijna. De meest perverse dingen heb ik dan gehoord. Ik ben ze zelf niet zo tegengekomen. Ook omdat ik nooit zo klik op de 10 beste of de 10. Weet ik klik daar gewoon niet op. Ik klik daar gewoon niet op. En ik weet ook dat ik beter iets in een boek kan zoeken. En dat boeken. Ja, is een gedicht een oefening in aandacht? Ja, daar heb je het helemaal. Ja. Ja. En ik neem aan, zowel het schrijven als het lezen. Ja, alle twee. Ja. Ja. Want je moet gewoon stilte, je moet rust. Je moet. Je moet. Het is zo fijn om je eigen. Hoe noem je dat? Reflectie. Het echt ook het verteren van wat er allemaal aan de hand is. Alles wat op ons afkomt. Waar je je mee gaat voeden. Ja, dat is zo belangrijk om je eigen pakket samen te stellen. En dan denk ik dat het fijn is dat er nog boeken zijn. Dat het fijn is dat niet alles getrackt wordt. Als ik de stad in ga, ik neem mijn iPhone echt niet mee. Nee, en als jij een gedicht leest, ja, weet je, Google zal het niet weten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar ja, gedichten en gedichten lezen van anderen is ook gewoon poëzie lezen is ontzettend fijn. Maar ik merk wel dat je dan ook vaak gewoon stilte daarvoor al moet creëren. En dat is ook met maken. Ik zou het iedereen aanraden om het gewoon te doen. Gewoon het lege witte vel. Het lege witte vel, maar ook bijvoorbeeld met beeld aan de gang. Ja, het is heel mooi. Dankjewel. Astrid, ja. De bundel Zachte Landing op Leeuwenpootjes van mijn gast van vannacht, Astrid Lampen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Zoek ons hiervoor op in elke willekeurige podcast-app. Abonneren kan daar ook en kost niets. Hierna is de beurt aan Misha en haar gast Bert Bakker. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje weer op deze stoel. Zij gaat in gesprek met schrijver Otto de Kat, onder andere over zijn nieuwe boek Autobiografie van een flat. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.